Problem z identyfikacją ciał. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wśród ofiar jest właściciel szkoły spadochronowej, która organizowała ten przelot. Mieszkańcy Topolowa szybko ruszyli na pomoc, ale jak podkreślają, trudno było cokolwiek zrobić, bo samolot palił się. Na miejscu jest już nasz reporter Kamil Szwarbuła, z którym mamy połączenie. Kamil, rozmawiałeś przed chwilą z policją. Powiedz, jakie masz najnowsze informacje. Tak naprawdę to są te same informacje, które już znamy, czyli zgłoszenie dotarło do policji o godzinie 16:20. Kilka minut później funkcjonariusze byli już na miejscu i zabezpieczali teren. Za wcześnie, aby mówić o przyczynach katastrofy. Wiadomo, że w takich przypadkach mogą być dwa. Albo błąd człowieka, albo awaria maszyny. Mówi się, że ten samolot mógł być przeładowany i z powodu temperatury tam wysoko jeden z silników mógł przestać pracować. To oczywiście teraz będzie badane. Miejsce katastrofy i okolica będzie zabezpieczona prawdopodobnie do jutra rana. Ale to, co przeraża, to to, że ten samolot runął dosłownie kilkanaście metrów od zabudowań. My jesteśmy w tej chwili pomiędzy domami. Miejsce katastrofy od drogi, od zabudowań dzieli dosłownie kilkanaście metrów. Więc tu, no tak można określić, że to szczęście w nieszczęściu, że jednak nie zginęły inne osoby. To był rzecznik prasowy śląskiej policji, podinspektor Andrzej Gąska, ale jedno jest w tym momencie pewne. Czeka nas tutaj naprawdę długa noc. Kamil Szwarbuła, dziękuję Ci za te informacje. Na miejsce jadą eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Według nieoficjalnych informacji ze źródeł zbliżonych do sprawy, lekki samolot typu Piper Navajo mógł być przeładowany, co przy wysokiej temperaturze powietrza mogło doprowadzić do awarii jednego z silników. Samolot prawdopodobnie niedawno został sprowadzony do Rudnik przez prywatną szkołę spadochronową Omega. Sama szkoła na swojej stronie internetowej informowała pod koniec maja tego roku o wykonaniu w Częstochowie pierwszych skoków ze swojej nowej, 10-miejscowej maszyny o tej nazwie. Prokuratorzy, jest ich 7, będą pracowali na miejscu wypadku przez całą noc, będą prowadzili oględziny miejsca katastrofy, rozstawiono już dla nich specjalne namioty. Zarówno strażacy, jak i eksperci podkreślają, że to najtragiczniejsza katastrofa samolotu cywilnego, do jakiej doszło w Polsce od kilku lat. Kolejne informacje w serwisie Trójki o 22:00. Zapraszamy. Teraz w Trójce pora na wiadomości sportowe i w studiu Monika Sołkowska. Argentyna awansowała do półfinału mundialu, pokonała Belgię 1-0 po golu Higuaina na początku spotkania. Mecz nie należał do tych najbardziej porywających. W półfinale Argentyńczycy zagrają z Holandią lub Kostaryką. Ćwierćfinał pomiędzy tymi drużynami zacznie się o 22:00. Tomasz Rząsa stawia na pomarańczowych. Ten mecz ostatni Kostaryki pokazał, że już widać zmęczenie turniejowe tego zespołu. Byli w niesamowicie ciężkiej grupie. To w meczu z Grecją widać było, że nie potrafili wytrzymać tempa Greków. A Holandia z drugiej strony pokazała, że motorycznie są doskonale przygotowani do turnieju i potrafili w drugiej połowie zabiegać zespół Meksyku, więc uważam, że są faworytami tego spotkania. Przypominam, że w półfinale są już Brazylijczycy i Niemcy. Gospodarzom radość z awansu przesłania kontuzja Neymara. Piłkarz doznał pęknięcia kręgu lędźwiowego i opuścił już drużynę. Najbliższe dni spędzi z rodziną. Neymar chciał zostać z reprezentacją, ale lekarze zalecili mu leżenie w łóżku, więc postanowił opuścić hotel. W szpitalu jest natomiast Alfredo Di Stefano. Legendarny piłkarz Realu Madryt miał zawał serca i w stanie ciężkim trafił do szpitala. Jest w śpiączce. Przechodzimy do siatkówki. Nasza reprezentacja rozgrywa z Iranem swoje ostatnie spotkanie fazy interkontynentalnej Ligi Światowej. Jeśli chcemy myśleć o awansie do turnieju finałowego, musimy wygrać do 0 lub do 1. Na razie za nami pierwszy set, który wygraliśmy 25-23. Trwa druga partia. Niemiec Marcel Kittel wygrał pierwszy etap Tour de France rozegrany w Wielkiej Brytanii. Kittel finiszował najszybciej z peletonu, który dojechał w okrojonym składzie do mety. Na ostatnim kilometrze doszło do kraksy, w której leżał m.in. były mistrz świata Brytyjczyk Mark Cavendish. Jego kontuzja wyglądała na poważną, możliwe, że ma złamany obojczyk. Również Michał Kwiatkowski został zatrzymany przez kraksę. Na metę dojechał ponad 2 minuty później, ale czas został zneutralizowany. Nasz kolarz zajmuje 168 miejsce. Najwyżej z Polaków na 52 pozycji jest Bartosz Huzarski. Piotr Myszka został mistrzem Europy w klasie RSX. Brązowe medale wywalczyli Przemysław Miarczyński i Zofia Klepacka. Petra Kwitowa natomiast po raz drugi w karierze wygrała Wimbledon. W finale pokonała Kanadyjkę Ożeni Bouchard 6-3 i 6-0. Jutro finał mężczyzn, w którym, przypominam, grają Nowak Dziokowicz i Roger Federer. I na koniec Formuła 1. Nico Rosberg z Mercedesa wywalczył pole position do jutrzejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Drugi czas wykręcił Sebastian Vettel z Red Bulla. Wyścig na torze Silverstone jutro o 14:00. W nocy pochmurno i burze z mocnymi opadami deszczu. Burze spodziewane są także jutro. Deszczu w ciągu dnia nie będzie w Polsce zachodniej, wschodniej i na wybrzeżu. Upały od 28 do 30 stopni. Trójka.

Dwa razy przed wiadomościami i teraz Elvis Costello spotkany przez naszą słuchaczkę Olgę w Londynie w polskiej knajpie wraz z Davidem Bowiem i Mickiem Jaggerem zrobił z nie swoich kompozycji coś niezwykłego. A Piotr widział Jacka White'a, ale nie w Krakowie, tylko na Openerze i mówi, że po tym koncercie już nigdy nic nie będzie tak samo. After all these implements and texts designed by intellects so vexed to find evidently there's still so much that hides. And though the saints above's divine in ancient feeding lines, their sentiment is just as hard to pluck from the vine. Nursery rhymes that helped us out and make a sense of our lives. The cruel, uneventful state of apathy releases me. I value them, but I won't cry every time one's wiped out. Święty Szymon zespołu The Shins, to już był XXI wiek i pamiętam, jak jeden z moich przyjaciół powiedział, takie rzeczy kiedyś w wytwórni Sub Pop byłyby niemożliwe. Coś jest na rzeczy. Ostatnio Dave Grohl chwali się bardzo sukcesem koncertu, który został zorganizowany na takich nowych trochę zasadach, crowdfunding, czyli po prostu w jednym mieście fani się skrzyknęli i zrobili zrzutę na Foo Fighters, oni przyjechali i zagrali. Mówi, że to być może jest przyszłość koncertów rockowych, może branża zmieni się zupełnie w momencie, kiedy takie coś będziemy organizować. Moim marzeniem byłoby zorganizowanie na tej zasadzie, bo koszty nie są aż tak olbrzymie, koncertu Mike'a Scotta, być może z kolegami z The Waterboys, być może solo, to tak naprawdę nie ma aż takiego znaczenia. Na przykład w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeżeli jest to pomysł, to ten temat chyba po wakacjach należałoby podrążyć. I to mówię zupełnie serio. Close to the sun before I become what can be undone. Burn it down, burn it down. Burn it down, burn it down. W mailu kolejne potwierdzenie tego, że muzyka kojarzy się z momentem, z chwilą zawieszoną w czasie, że tak powiem górnolotnie. Napisał Henryk: pamiętam wstrząs, jaki przeżyłem, kiedy zagrał pan Big Music, Waterboys. Pamiętam, że był to wieczór, wczesny, pewnie chłodna pora roku, było już ciemno. A mnie z latem kojarzy się ten zespół. strasznie fajny mail od Elizy i Jacka w temacie nieoczekiwanych spotkań, choć nie tylko. To może na początek to. Żarnowiec, początek lat 90. Przejechałem ponad 500 km, żeby posłuchać Ann Clark i zobaczyć, co to jest ten Jesus Jones. Kręcę się gdzieś z boku sceny, przychodzi jakieś dziewczę, zawiązuje się rozmowa o niczym, że dużo ludzi przyjechało i takie tam, i nagle podbiegają dwie dziewczyny i pytają to dziewczę: możemy sobie zrobić zdjęcie? Jasne, odpowiada dziewczę. Błyska lampa raz, drugi, trzeci, dziewczę odchodzi, a ja pytam, kto to był? No co ty nie wiesz? Ona śpiewa w Heju, to Kaśka Nosowska. Michaeline used to come to our house and knock on our door. My dad would answer and say, what do you want, girl? And she'd say, can I take a bath with Mark? My dad would say, my son ain't here, send her home, and shut the door and we'd all laugh. And Michaeline would walk down the street glowing and smiling like she just got in Paul McCartney's autograph. Her brain worked a little slower than the others. She wore thick rim glasses. She took a different bus to school than the other kids and was in different kind of classes. When she got older, a neighborhood thug moved in with her and started taking her welfare payments. He took her down to the bank, helped her withdraw savings that was put away for her, and he went off with her. The cops caught up with him, he did little time and cut to many years later. He's doing life in a Florida penitentiary with his father and both of them for murder. Michaeline, Michaeline, Michaeline, Michaeline, Michaeline, Michaeline, Michaeline, she wanted love like anyone else. Michaeline, Michaeline, Michaeline, she had dreams like anyone else. My friend, Brett, my friend, Brett, my friend, Brett, he liked to play the guitar. But he had an awkward way of playing bar chords with two fingers, spreading his index and middle fingers really far apart. One day at band practice, he dropped like a deer, was shy, was flipping around like a fish. He had an aneurysm triggered by a nerve in his hand from the strain he was putting on it. I went to see him in Ohio. He had a horseshoe-shaped scar and a scalp, and he talked real slow. We played pool like we did in our teens, and his head was shaved, and he still wore bell-bottom jeans. In 99, I was on tour in Sweden when I called home to tell my mom I got a part in a movie, when she said, Mark, there's something you need to know. Brad died the other day, you really should send a letter to his mom and dad. And I got on my train to Malmo and looked out at the snow, feeling somewhere between happy and sad. My friend Brad, my friend Brad, my friend Brad, my friend Brad, my friend Brad, my friend Brad, my friend Brad, my friend Brad. He had a wife and a son. My friend Brett, my friend Brett, my friend Brett, he just liked to play guitar and he never heard anyone. My grandma, my grandma, my grandma, my grandma, my grandma, my grandma. Before she passed away, we'd go and visit her at my aunt's house when I was small. I couldn't bear the shape she was in, so at the top of the driveway I'd sit in the car. One day I was just fucking around when I put it in reverse and I was free falling. I remember the car moving backwards. My heart was beating, I blacked out. Another car was coming down the street and I told them both and I got knocked out. my grandma, my grandma, my grandma, my grandma, my grandma, my grandma. First time I met her, she lived in L.A. I think it was Huntington Park. I made friends with a kid named Marcel and another kid named Cyrus Hahn. We'd go downtown and get ice cream and feed French fries to the pigeons and talk to the handicapped vets from Vietnam. It was the first time I saw a hummingbird or a palm tree or a lizard or saw an ocean or heard David Bowie's Young Americans, and I saw the movie Benji in the theater. My grandma, my grandma, my grandma, my grandma, my grandma, my grandma, my grandma. I heard she had a pretty heart, but after her first husband passed away, she met a man from California who treated her really nice. My grandma, my grandma, my grandma, my grandma, my grandma, my grandma, my was diagnosed at 62. Her kid stepped up to the plate for her, and they were there the whole way through. Elizy Jacka, opowieść druga. Przów 2-3 lata temu. Dni Przowa, zabieram córcie na wieczorny spacer na starą hałdę. Idziemy na skróty przez stare boisko i za sceną rozstawioną na głównym boisku natykamy się na Korę. Dobry wieczór, dobry wieczór. Idziemy dalej. Córcia pyta, kto to był? Kora. Tak się nazywa? Tak. A ja myślałam, że to ja mam dziwne imię. What's out on a buzzing city. Molecules go flying by. Standing here is a very lost disciple. How could it be that angel lies? Tak teraz śpiewa David Crosby. Ewa napisała, że wprawdzie to jest małe wydarzenie, ale żadne wydarzenie nie jest zbyt małe, żeby o nim nie powiedzieć. Była na koncercie zespołu Blood Red Shoes i podejrzewa, że ja nie wiem, kto to jest. Rzeczywiście chyba o tym zespole nie słyszałem, ale mogę się mylić. I ostatnią osobą, której by się spodziewała wśród publiczności, był Muniek Staszczyk. A Staszczyk był, co Ewa zaświadcza. Ewa, naprawdę, twoja historia jest porównywalna z Davidem Bowie, Elvisem Costello i Mickiem Jaggerem w polskiej knajpie. I paroma innymi, o których dzisiaj opowiedzieliśmy i o których jeszcze zdążymy do 22 opowiedzieć. Thank you. Są pierwsi chętni zrzutki na The Waterboys, pod warunkiem, że zaraz potem zrobimy Dede i Matta Johnsona, co oczywiście nie jest wykluczone. No to opowieść kolejna. Opole, końcówka lat 90. Pracuję w punkcie Xero obok sklepik muzyczny. Nadchodzi sobota i zamiast chłopaka, który przegrywa mi na kasety co fajniejsze kawałki, pojawia się dziewczyna. Jak później się okazuje, jego żona. Dowiaduje się, że jej mąż pojechał na koncert piersi. Sytuacja powtarza się w następną sobotę i w następną, i w następną, aż w końcu pytam, to on musi być wielki fan piersi. Na co słyszę? Czy jest fanem, nie wiem, ale on tam gra na gitarze. Thank you. pomysł z crowdfundingiem koncertów w Studio Osieckiej, czyli inaczej mówiąc z Rzutą, rozkwitł nam przepięknie. Problem w tym, że Foo Fighters grali jednak dla kilkudziesięciu tysięcy widzów, co w Osieckiej byłoby dość trudne, jeżeli chodzi o logistykę, ale nic strasznego. Jakoś sobie z tym tematem poradzimy. Proszę o dalsze zgłoszenia, bo w tej chwili lista osób proponujących przeróżnych wykonawców, na których chętnie by się zrzucili, zawiera już co najmniej kilkanaście osób. To jeszcze od Elizy i Jacka dialog z córką sprzed chwili. Tato, a dlaczego ty nie oglądasz meczy? Przecież nie mamy telewizora. No i teraz to nie to samo, co kiedyś. Oni tam teraz żelują włosy, na każdy mecz robią inne fryzury, płaczą i się gryzą. Nie ma co oglądać. Ale kiedyś oglądałeś? Oglądałem. A dawno? No dawno. Ostatni raz, jak oglądałem, to Polacy ograli Francuzów 3-2. A byłem już wtedy na świecie? Nie było cię nawet w planach. Aha. Za chwilę mecz Holandia-Honduras. Anna Gacek, Iwanka Kuneva, Piotr Metz. To była lista osobista. Do usłyszenia. Looking at what Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 5 lipca i 22 Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. 11 osób zginęło w katastrofie samolotu w okolicach Częstochowy. Przeżył 40-letni mężczyzna, prawdopodobnie dzięki szybkiej reakcji okolicznych mieszkańców. Eksperci na razie nie chcą spekulować na temat przyczyn wypadku, ale przypuszczają, że maszyna mogła być przeładowana, że mogła wpaść w korkociąg. Na miejscu pracują już prokuratorzy, przyjechały także rodziny ofiar. 11 osób zginęło w dzisiejszej katastrofie samolotu we wsi Topolów koło Częstochowy. Przeżyła jedna osoba, to jest 40-letni mieszkaniec Krakowa. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mężczyznę prawdopodobnie uratowali mieszkańcy okolicznych domów, którzy natychmiast po wypadku przybiegli na jego miejsce. Według prokuratorów, którzy są na miejscu wypadku w samolocie, byli mieszkańcy między innymi województw śląskiego, małopolskiego i łódzkiego. Do tragedii doszło około godziny 16:20. Miejsce katastrofy leży w linii prostej, jakieś 3 km od lotniska w Rudnikach. Samolot spadł niedługo po starcie, poza terenem zabudowanym, ale niedaleko od domów. I niewiele brakowało, żeby ofiar było więcej, potwierdza rzecznik śląskiej policji Andrzej Gąska. Miejsce katastrofy od drogi, od zabudowań dzieli dosłownie kilkanaście metrów. Więc tu, no tak można określić, że to szczęście w nieszczęściu, że jednak nie zginęły inne osoby. Rzecznik dodaje, że policjanci i prokuratorzy zabezpieczają cały czas ślady na miejscu katastrofy. Wrak samolotu bada też specjalna grupa śledczych. Przyjechali też eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej, którzy będą pod kierunkiem prokuratora i ekspertów z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych prowadzić oględziny miejsca katastrofy i będą zabezpieczali pod ich kierunkiem ślady, będą rejestrowali te czynności również z użyciem kamer wideo. Eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dojeżdżają już na miejsce. Samolot należał do prywatnej szkoły spadochronowej. To dwusilnikowy Piper Navajo, niedawno sprowadzony do Rudnik przez prywatną szkołę spadochronową Omega. Sama szkoła informowała w maju na swojej stronie internetowej o wykonaniu w Częstochowie pierwszych skoków na swojej nowej maszynie, 10-miejscowej maszynie.